بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى: ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر، وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. رحمك الله. وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. في هذين البيتين حذر الناظم رحمه الله تعالى من الإصغاء والسماع لدعاة الكلام الباطل، داعي الكلام، أي من يدعو إلى الكلام ويعمل على نشره. فمثل هؤلاء يقول الناظم محذرا منهم: إياك وسماعهم، فلا تسمع إليهم ولا تمكنهم من سمعك، فإنك إن مكنتهم ألقوا في سمعك من الخواطر والوساوس والأوهام ما يؤثر في قلبك. وما كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يمكنون أهل الكلام من التحدث عندهم ولا بنصف كلمة. كتيكا بيته زنبيلي أمتهذريش الإمام الزنجاني الناظم رحمه الله kutokamana na kuwasikiliza duatul kalam, walinganizi wa ilmu lkalami wal falsafa, watu wa batil. Dai lkalam ay man yadu ila lkalam, anailingania watu katika ilmu lkalam na anayefanya bidii katika kuieneza ilmu yenye madhara kama hii. Kwa mfano wa watu kama hawa, asema mshairi akiwa ni mwenye kutahadharisha na kutahadharisha kutokamana na kuwasikiliza. Usiwasikilize wala usimakinishe maneno yao katika masikio yao, usikubali kumakini yale maneno yakaingia na kuyasikiliza katika masikio yako. Kwani ukiwamakinisha hawa watu watatia wasiwasi katika moyo wako, ambao utaathiri moyo wako. Na salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim hawakuwa ni wenye kuwamakinisha wazushi kama hawa kutokamana na kuzungumza mbele yao, wala kwa nusu ya neno, wala binisfi kalima. Kwa hiyo hii ni tahadhari anaoitoa al-Imam Zanjani rahmatullahi ta'ala alayhi kutokamana na kuwasikiliza wazushi ashabul kalam. Na hii yaingia kwa wazushi wote waliobakia. Na yasikitisha leo katika dunia hii ambayo mtandao umeenea kila mahali, utakuta watu watupiana maneno ya mzushi fulani pengine azungumza watu watupiana, msikilizeni huyu mtu wa batil anavyosema, kwa faida gani? Ili tupate faida gani? Ikiwa mtu ni muahal, aweza kufanya rad, kasikiliza akarudi ile shubha, hii ni masala mingine. Lakini kila mtu mpaka awamu, msikilizeni mpotofu huyu asema nini. Pengine kwako wewe yale maneno ni ya upotofu, kukuwafahamu. Yule mwingine asiyefahamu akaona ni dalili pale imetaja, kumbe ni shubha, ikawa ni sababu ya yeye kupinda na kupotea katika njia ya sawa. Idhan, ma kana salaf rahimahumullah yumakkinuna ahla al-kalam min at-tahadduth 'indahum wala bi nisfi kalimatin wa min dhalika ما جاء عن محمد بن سيرين أنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواء. محمد بن سيرين معروف katika wanavyoni wakubwa wa hadith, waliingia kwake yeye mabwana wawili katika wazushi, watu wawili katika wazushi. فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. يا أبا بكر تتكو حديثي حديثي موجد. قال لا سيما لا ستاكي كوستي. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله بس تتكو سمع آية كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. قال لا حتى هيو آية pia sitaki kuisikia kwako. Kisha akamwambia قال تقومان عني وإلا قمت. Mtanisimamia muondoke hapa ama mimi nitasimama niondoke. فقام الرجلان فخرجا. Wale watu wawili wazushi wakasimama wakaenda zao. فقال بعض القوم sema baadhi ya wale waliohudhuria tukio kama hilo kumwambia ma kana alika an yaqraa aya, yani kipi cha kudhuru wewe lau kama ungelisoma aya tu, ni wadhurika na nini? Qala inni karihtu an yaqraa ayatan fayuharifaniha fayaqirru dhalika fi qalbi, nilichelea wasije wakaisoma aya wakaibadilisha maana ile shubha ikastakiri na kutulizana katika moyo wangu. Tizama watu walivyokuwa wakiogopea dini yao kutokamana na uchafu wa uzushi. Kini kama nilivyotaja, leo huu udhaifu umeenea kuwa watu humakinisha watu wa bid'a masikizi yao wakawasikiliza yale wanaoyazungumza mwanzo mpaka mwisho. Ndio kukuta kuna baadhi ya watu shubuhat kwao haziishi. Yeye daima auliza. Kwa nini? Daima yeye mjadala na watu wa bidaa. Akikutana na wao heshi ushindani. Na daima husikiliza wazushi wanachokisema. Mimi nitaka kusikiliza ni ujue uongo wao. Wewe mwenyewe hujui kutofautisha baina ya ukweli na uongo. Utajuaje uongo wao? وكان طاووس يمشي مع ابنه فمروا على احد هؤلاء. طاووس alikuwa tembea pamoja na kijana wake mtoto wake, akapita njiani wakakutana mmoja katika hawa kutoka njiani. فاراد ان يتكلم, yule bwana akataka kuzungumza. فقال لابنه ابراهيم, طاووس akamwambia mwanawe ابراهيم adkhil usbu'aika fi udhunik, weka vidole vyako katika masikizi yako usisikize kitu. Falamma bada ar-rajulu yatakallam, ndio bwana alipoanza kuzungumza. Iltafata tawus ala ibnihi, tawus akamtizama mtoto wake. Faqala ya ibrahim ushdud hatta la tasma'a minhu wala kalima, zuia vizuri masikio yako usimsikilize huyu hata neno moja. Hivyo walikuwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Leo tukuta mtu anayejinasibisha na sunna Pengine msikitini kwake kila anayekuja azungumza tu. Anayekuja usimama akazungumza. Bana sisi hatukatazi mtu bana. Sisi hapa hatukatazi mtu bana. Mtu yote anayekuja uzungumza tu. Si hapa. Si kwa msikiti ya Ahlus Sunna al-Aqhah. Huwezi kuja mtu yoyote humfahamu atoka wapi ukamsimamisha akazungumza kisha baada ya kuzungumza ukasema samahani ni Waislamu. Hali azungumza si ya kweli bana. Huyu anasema qala Allah wa qara saa ngapi? Ni wangapi ambao waliosikia watabaki pale? Kwa kusikize wewe uwatakasie na kuwasafishia fahamu yao. Kishazungumza wewe siku ya pili ndio waanze bana, bwana mmoja alikuja hapa jana alisema makosa. Baada ya nini? Hii makosa. Usimmakinishi mzushi kutokamana na kumsikiliza yale maneno yake, huenda katia maradhi katika moyo wako. Kauluhu an hamlihi hasar. Hasar an shay ay kalla wa taqiba. Mtu aliyechoka kutokamana na jambo. Walam yutiq, ambaye hakuweza, ameshindwa. Fahaulai kallu wa ta'ibu, wamechoka hawa. Wa a'yahum hamlu ddini wa hifdhi, mewachokesha kwa wao kuibeba dini. Wa hifdhuhu, na kuihifadhi hii dini. Fa'amalu uqulahum, kwa ni wenye kufanyia kazi yale yanayopelekwa na akili zao. Wa qad taqaddama ma'na qawlu Umar radiyallahu anhu, metangulia kauli ya Umar aliposema iyyakum wa ashab ar-ra'i, katuonya kutoka maana wa ashab ar-ra'i wanaokusudiwa ni ahlul bid'a, ambao wamewacha Qur'an na Sunna wakafuata rai za akili zao. Fa innahum a'da'u ad-din, hawa ni maadui wa hii dini. Kwa nini? A'yatuhum as-sunnah an yahfadhuha, imewashinda na kuwachokesha Sunna kuihifadhi. Fa'amalu uqulahum, sasa watumia akili zao badala ya kufuata Qur'an na Sunna, wakawa wachukua akili zao ndio ziko mbele ya Qur'an na Sunna. Wa huwa maana qaul an-nadhim huna an hamlihi hasar, fa'amalu uqulahum wa qafu ma laysa lahum bihi ilm, kaparamia mambo wasiokuwa na ilmu nayo kwa rai zao potofu. قولهم وأصحابه قد أبدعوا, أي أصحاب علم الكلام أبدعوا من الابتداع والإحداث, أصحاب علم الكلام ومزوشا. وتنطعوا, أي تعمقوا فيما لا علم لهم به, كينجيا كينا كتك مامبو أمبايو هوانا لمنايو. وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون, wameangamia almutanatti'un, wale ambao huingia katika kina kwenye mambo bila ya elimu. Fahaulai abda'u watanatta'u, wamezua tena wakaingia katika kina ya mambo ambayo hawana ilmu nayo. Wajazu hudud alhaqi ay ta'addu hudud alhaqi, wakatupa mipaka ya haki, ukaipita mpaka ya haki. Bil-ifki wal-ashar, bil-ifki ala Allahi wa ala dinihi wa ala kitabi wa ala rasulihi, kwa kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake na kitabu chake na mtume wake. Wa bil-ashar, wa huwa ta'ali wa ta'adhum wa tarafu wa ru'yatun nafs, kule kujiona, kujikuza na kuwa na kibri, mtu akawa ajiona nafsi yake. Na tulitaja katika halqa zilizopita maneno ya Nadhim rahimahullah alipozungumzia katika sifa za watu wa bid'a, ni kuwa kishazua ule uzushi wanaozua huwaona watu wa haki kuwa si chochote mbele yao, wala hawajali, bali madharau walionayo watu wa haki ni makubwa sana. Kamkuta mtu fulani yule hajasoma bado, yule hana elimu yule, lakini ushasikia hata siku moja yani mtu wao ambaye hana elimu kikweli, wakizungumza kwa huwa na elimu, wao watakuzana. So, mtu wa bid'a, mtu akishazua huwa haoni tena yule mtu wa haki ni chochote. Wanada Firaunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin man Musa alayhi salatu wasalam huwa khairun minhu am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Hakadha ahlul jahiliyah يرون أنفسهم أنهم أحسن من أهل الخير وأحسن من أهل الحق. قال الزنجاني رحمه الله: لم يزل أهل الدين والعلم من أول الزمان إلى آخره منكرين لهذا العلم الذي يسمى الكلام. هوكواتا وتوديني ونوفيون كونزي موانزو وزاما مبكا مويشو kuwa ni wenye kuikemea na kuikataza hii ilmu inaoitwa ilmu al-kalam. Wala si ilmu, ni jahl, wa huwa al-jahl as-sarih kama alivyotaja hapo, wal-muruqu min ad-din, ni jahli ya wazi wazi, ni ujinga wa wazi na ni kutoka katika hii dini. يجمعون كلهم على ذمه والتبري من أهله وهجران من عرفوا أنه يرى ذلك دينا لله. وإجماع يوت وسمانغ هي علم نكجتنغنايو نواتواك نكمغورا كلا أنيونك وإلى علم دين يا الله وقربة إليه ويوجكربيشا الله نا علم كما إلي نو صحيح نكوا أزيد كجيوك مبالنا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعبي يقول وهو من سادات التابعين ويلاحظ أن في الغالب لا يذكر المصنف إماما من أئمة السلف إلا ويذكر معه تحلية له بوصف يشير إلى مكانته. وتلاحظ وكلا إمام أن امتاج الإمام الزنجاني مبليك أتتاج صفة نزوري كونيشة تيوشاكي ولمنتشوني ألي امتاج كتك ونوفيوني السلف كما انفانو هابا كسيما. وكان الشعبي يقول وهو من سادات التابعين كتك مبوانا waheshimiwa kabisa watabi'in. Ma ataka anillahi wa rasulihi wa ashabihi fadha'hu ala ra'sika wa 'ainaika, kile kinachokujilia wewe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na masahaba wake, basi kiweke juu ya kichwa chako na macho yako, yani kienzi, kitukuze. وما أتاك من هؤلاء الصعافقة فاضرب به أقفيتهم. الصعافقة الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، مال يمبوه إنجي سكوني بلا رأس مال ووهو دوية كيشا وينزاوة كي ينزا بيشارة نواغا منيكو نبيبا قجنكو تفتية أشاكو ويني mwenzako katika biashara, lakini hakuja na kitu yeye. Yaani yeye mdoezi tu, yadoea doea pale, akipata mtu ndio mimi niko na wewe bwana. Ndio hao wanaokusudiwa hapa. Lakini hapa wakusudiwa hawa mabwana, kwa sababu laysa ladaihim fiqhun fi dinillah walakinahum yadkhuluna madakhila laysat illa liakabiril a'imma. Waingia katika mambo ambayo hawayafahamu. Na hili lipo sana kwa ahlul bid'a, lipo sana. Tamkuta mtu ajiingilia mambo makubwa hayazungumza, wala hayafahamu kichwa wala miguu, akaingia akaanza kucheza kule ndani, yakhbut khabta ashwa, kulia kushoto juu chini, akitoka pale ni kama ngamia kipofu. Jiongame kipofu akimbie ule umkanyaga binadamu, kanyaga nani, aharibu, bala tu muzimu. Ndio mfano wao. Hadithi hii imethubutu, iko katika kitabu fulani. Kitabu fulani kumbe hadithi maudhuu, haimo. Kini mashallah, yeye thibitisha Albani. Kisha kimzungumza mwanachuoni kama Sheikh Albani rahmatullahi alayhi, utafikiri azungumza mtu kasoma naye mamrui. Sifahamu. Yaani amzungumza mwanachuoni mkubwa kama mbaye anasoma naye, yani marika tu. Maana Albani nani bwana? Albani kama mtu tu, yani kawaida tu. Ende yule mmoja ambiwa qala al-Imam Shafi'i. Wewe wafikiri asimjui Imam Shafi? Nani? Si yule mzee auza papa sokoni pale. Na mzee auza papa aitwa Shafi, aona ndiye anayekusudiwa al-Imam Shafi'i. Sababu kaingilia mambo si yake. Si yako. Hivi ndivyo walivyo as-sa'afiqa. Waingilia mambo ambayo haya hayumo yeye, lakini yumo tu pale ndani. Fadhrib bihi aqfiyatahu, mpure nayo kwenye kisogo chake. Kijanawe yale yake yachukue mrudishie nayo. Ukisikia qala Allah, qala rasulu, qalat as-sahaba, hala al-ayn ar-ras. Chukua maneno. Ama yakikujia maneno yatoka kwa nani? As-sa'afiqa. Fadhrib bihi aqfiyat, akigeuka tumpure nayo kwenye kisogo chake, mwache ende nayo. Sikubali. وقال ايضا انتم بخير ما اتاكم العلم عن اكابركم وهم اهل السنه. مكو katika khairi maadamu ilmu yawajilia kwenu nyinyi kutoka maana au kupitia kwa wakubwa zenu katika ahli sunna. Wahum ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nao ni masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama ataakum an asagirikum, ama ilmu inawajilia nyinyi kutoka kwa wale wadogo. Wa humul araiyun, ahlul bid'ah, watu wa rai. Faqad halaktum, mshangamia nyinyi. Wa udila bikum an sawa'i sabil, mipotezwa kutoka mana na njia ya sawa iliyonyoka. Wa sami'a Malik ibn Anas, imamu dar al-hijra المقبول على سائر الألسنة. إمام دار الهجرة كلام توام كبالي كوني إمام حكونا نيبين غايلي. أمم سكياناني رجلا من أصحابه عبر عن مسألة سأله إياها بعبارة كلامية. أمم سكيزا katika ibara fulani amezungumza jambo alilomuuliza au masala fulani, ibara yake akaileta kama wanavyozungumza watu wa ilmu al-kalam. Faqala ya hadha kam a'idhukum fala tatta'idhun, ewe fulani, mara ngapi nawapa mawaidha mimi lakini hampati kufahamu yale ninawaambia. Ama qultu lakum inna ulama al-kalam zanadiqa, mimi sikuambieni nyinyi kuwa ulama al-kalam ni zanadiqa. Fala ta'khudhu anhum shay'a, msichukue kwa wao chochote, hata kama ibara yao fulani ni mzuri. Achana nayo, achana nayo, baki vile vile, usichukue chochote kutoka kwao. ذكر ذلك عنه أو ذكر ذلك عنه عبد الله ابن نافع. ذكر ذلك عنه عبد الله ابن نافع. وقال أيضا رحمه الله أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجداله؟ لا ولا كرامة، لا ولا كرامة. إن كلا أكتجلي أمتو ni mwenye kujadiliana vizuri zaidi kuliko mwenzake, ana maneno anaweza kuzungumza ya jidal mzuri kuliko mwenzake, tuache yale yaliyoteremshwa na Jibril kwa Mtume Muhammad sallam kwa sababu ya mjadala wake huyo mtu, tumfuate yeye? La wala karama, kataa kabisa. mtu kama huyo sio kukirimiwa wala kusikilizwa. وقال رجل للأوزاعي وهو إمام الشام غير مدافع عن الأوزاعي إمام الشام رأيت فلانا يكلم رجلا من أصحاب غيلان غيلان القدري الذي ينكر القدر نلمونا بنا فلاني أزنغمزنا غيلان فزجرته نكم كمينا كم كتازا كتوك مانا كزنغمزناي فقال أنا أجالس هؤلاء وهؤلاء نكتة مهمة سانا ميمي نكانا والي نوالي شخص كلا كسيم ميمي بنا سيشاقوي بنا نكانا هوا نكانا هوا سينا چوكي نمتون أو ننسيفا كزمم زمان إنو مانا كبس ميمي نكانا هوا نهوا. فقال الأوزاعي الأوزاعي كما بيا هذا رجل يريد أن يخلط الحق بالباطل قوي نمتو أتكا كتشانغانيا بين حق نباطل أزيوكي قموجة يزيكان أي وزيكان تكتشانغانيا بين حق نباطل وجيو ميو أتو أتوا تشانغاني كيو بنا ميو مرة نجيني نندى درسة زوكو مرة نجيني نبقى أتو نزا ويوكو أبيو لكيني ماناكي أنت مذبذب ونصيفة زكي نافق za kurukaruka mara huku hujielewe. Hakuna nafasi ya mtu kama huyu kwa ahlu sunna. Nafasi ya mtu kama huyu kwa ahlu sunna hamna. Mara waruka huku, mara waruka kule, mara sikiza darasa ile, mara yuko huku, mara yuko kule. Na mie nshawaona vijana kama hao, wallahi hawadumu katika ilmu. Wallahi hawadumu. Kuna baadhi ya vijana walikuwa namna hiyo. Na jana ilezewa, umeona yule fulani, yule mara yuko darasa ile mara naambia atakimbia hapa hapa atapakimbia sababu yale mazungumzo hayalingani na vile anavyoishi yeye ya kuruka huku na huku ataruka huko ataruka mwisho huko ya imma awachane na huko ya imma akimbie pale panapozungumzwa haki lakini hawezi kudumu pale sababu si mwanafunzi. Sio mwanafunzi anayeruka ruka, mara yuko huku asikiliza, mara yuko huku, mara yuko kwenye watu wa batil asikiliza, mara yuko watu wa haki, hajielewi elewi, huyo hajakuwa mwanafunzi. Na hata dumu katika talab ilmu. Na wapo baadhi ya wanafunzi wana tabia kama hizi. Na yeye akija na maswali mengi, eshi, kwa nini? Kaenda mahali akasikiza shubuhati tupu pale. Akachanganywa akili, eti kweli? Mtu akisema hivi na hivi, alafu jawabu lake nini? Wewe kila siku uishi, huyapata wapi haya? Sababu wewe uenda ukasikiliza. Allahu musta'an. وقال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي من طلب المال بالكيمياء كيمياء كينجريزو يتنين كيمستري للي سومو للي علمو للي يا كيمستري سمو يفهم ها مو يفهم يانجلي في سيوني يلزي في بي انو سومو تركيبات ذا فيتو كما ماجي يمكسانيكا نين نانيني ها nyingine madawa madawa ma acid nini hii mvipi ikaja mpaka ikawa maji H2O hydrogen 2 kisha oxygen 1 ikawa maji atengezeni wao wasema ni murakkab min hadhi alashya hebu tengezeni maji kama huwa kweli chukueni hydrogen 2 mchanganye na oxygen 1 mtutolee maji hata siku moja hawezi basi tu elimu nadharia nyingi umo elimu nadharia somo moja usomeshwa pia hapa mashule ya secondary usomeshwa chemistry nafikiri baadhi yenu mlifanye disomo si gumu somo moja rahisi tu ni kufahamu tu hizi kama maji nini H2O plus C haja hivi basi mchanganye changanye acid mara mlepue lepue kule labu basi ndio hivyo alafu malizo kitoka haikufai chochote ile elimu ukitoka hamna kitu ulichanganya changanya madawa mle ndani ukatoka basi kwisha ama kuna mtu chemistry yake amsaidia hapa labda kuchanganya madawa ya kuku kwa mfugaji sijui kama inafaidisha huko almuhimu Man talaba almala bil kimya aflasa. Kitafuta mali na elimu ile utafilisika upate chochote. Wa man talaba alilma bil kalami tazandaqa. Na mwenye kuitafuta ilmu kwa kupitia ilmu al-kalam atakuwa zindiq. Zindiq. Wa hadhani yani Malik al-afwan al-imam Malik wa Abu Yusuf imama al-Hijaz wal-Iraq wal-Awza'i imam al-Sham ajma'u kulluhum ala ma dhakartuhu anhum. Hawa ma imamu wote kwa ijma' yao husimanga ilmu al-kalam. وكان الشافعي رحمه الله تعالى من أشد الناس ذما للكلام وتنفيرا عنه ونهيا عن مجالسة أهله. الإمام الشافعي ndio alikuwa mkali zaidi katika watu wanaosimanga ilmu al-kalam na kuwaonya watu sana na ilmu al-kalam na kuwakataza na kukana watu wa ilmu al-kalam. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول رأيي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد. رأيي أنك أهل الكلام وبيبوك وفيتوا وبيبوا زير فيتوا زنيني وزمتين دي ويحملوا على الجمال كشوابيب جو ينغميا ويطاف بهم في العشائر والأسواق كشوازنغوشو كتك مكابيل مبالي مبالي نمسوكو وينادى عليهم كشوات ونادي هذا جزاء من ترك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدل عنهما إلى آراء الرجال. هين ديو جزاء يولي أليواتش كتابك الله نسنة متوم صلى الله عليه وسلم أكفوات رأي زوات. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كنت عند الشافعي في بيته فنزل وأنا معه فسمع قوما في حجرة أسفل منه يتذاكرون شيئا من الكلام. سيما لكوا والمام الشافع ينبني قواكي أكتوكا من كيوا نايه أكسكي واتو لنيا چومبا كيلي چوكوا چينياك وكيوا وفني مذاكرة مذاكرة وكمبشانة كتك علم الكلام. فصاح بهم فخرجوا إليه بيجا فوجوا وتوكي وكتوكا. فقال المشافعي كوانبيا إما أن تجاورونا بالجميل وإلا وجهت إلى عبد الواحد يكفينيكم. إما متكانا سيسي يعني متكوا مجيراني متكانا سيسي كوزوري أما نتمويت عبد الواحد نتيلكيك عبد الواحد anitosheleze mimi kutokamana na nyinyi. Wa kana Abdul Wahid ala shurta, na Abdul Wahid alikuwa katika askari wale, yani aje wakamate watie ndani kwa sababu ya uzushi waliokuwa nao. Qala Muhammad wa sami'tuhu wa qad sami'a rajulan yujadilu akhara fi mas'alati al-irja wa anna al-amala laysa min al-iman. Nimsikia Imam Shafi'i kimsikia bwana mmoja akimjadili mwenzake kuhusu masala al-irja, na akasema amal si katika iman. Faqala qatalahu Allah, Allah amuangamize huyo anayesema neno hayo. Ma yahfadhu suratu lam yakun, huyo basi hata surat lam yakun pia hahifadhi. Thumma tala, kisha akasoma wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وما أنصها عليهم لو فهموها. ننص أمبايو إمكباليانا ليوجي نهم جدلواو لو كمونجي فهمون كن كوشفانين وشاكوش كوني هابا كسيما ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة سكت كعماليز زينجيا كتك إيمان كبه. وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Kwa hivyo si masala ya kuamini peke yake, na vitendo pia vaingia katika nini, iman. Almuhim, wanawavyoni wote hawa tuliowataja na bado aendelea kutaja, tamtaja al-Imam Sahal ibn Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, kuwa wote wakubaliana katika kuisimanga ilmu al-kalam. Wa kana Sahal ibn Abdullah At-Tustari rahimahullahu yaqul: mabtada'a mubtadi'un wa la ahdatha hadhihi al-ahdath muhdithun إلا لثقل الشريعة والأمر والنهي عليهم. هكذوا مزوشي هكذوا يلي أليزوا هذه بدعة إسبقوا كسبب يوزيتوا الشريعة وكيه نما أمريشو نما كتازو أو نشريعة نمزيتو كوكي سبب لو كما ينجلي كواني سهالي سسو ينجفواتا yanini tena kwenda kutafuta balaa nyingine ambapo sheria imekamilika. Ni kuwa sheria kwake yeye ameiona ni kama mzito sana. Ndio yale maneno ya Umar al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda alipozungumza kuhusu watu wa ilmu al-kalam: a'yatuhum sunnatu an yahfadhuha fa a'malu 'uqulahum. Imewashinda sunna kuihifadhi, kwa sasa nkutumia akili sasa. Mambo kuhifadhi hifadhi haya, mambo ya kusoma haya, wacha tuzue mambo yetu. Yetu tutakuwa sisi wenyewe, sio? Qala li'annahu ghillun 'ala al-aydi wal-a'naq. Ni kama mfano wa ma, yani ma ghill, yale yanofungwa katika mashingo na katika mikono, wamefungwa kabisa. Wa qaydun 'ala al-arjul, kama wamefungwa katika maguu. فلما عجزوا عن حمله والقيام به الحمد لله يهديكم اسمارك وحسوا استلام من الأمة في تركه والخروج منه خرقوا كلاما ربطوا به العامة وغايته راجع إلى رفع أحكام الدين وإباحة المحظورات. سيما قاليا walipoona kuwa sheria kwa wao ni kama mfano wa silisili wamefungwa nazo. Sababu kwa kweli sheria imekufunga wewe, huwezi kuzua chochote. Sheria imekufunga katika yale yaliyoteremka, huna ruhusa wewe kutoka. Kwa wao waziona zile silisili za sheria zilizowazuia, zilizowadhibiti kuwa ni nzito kwao. Kwa hivyo tuachane nazo hizi, tuzue yetu, ili wahalalishe yaliyokuwa haramu na yaliyokuwa haramu yaliyokuwa halali wayaharamishe. Ukakuta jambo ambalo sheria imeamrisha watu wa bid'a waweza kuiacha ile amri ya sheria, na sheria yaweza kukataza jambo, watu wa bid'a kwao sahali sana wakawa ni wenye kuhalalisha na kujuzisha. Na wewe tizama, sikia Sheikh fulani bana amenitolea fatwa jambo fulani lafaa. Masala ya bima hii, insurance, nani ambaye hajui ni haramu moja kwa moja, isipokuwa kwa dharura umelazimishwa, lazima gari yako ina sticker insurance tu itembee barabarani, ukishikwa ni hatia, waweka kwa kadri ya dharura. Utakuta mtu amejiwekea na insurance tena ya matibabu. So mbona unajuaje bana, anaweza kuwa mgonjwa na ukiwa mgonjwa kawa bili iko juu sana, imesaidia bana. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekupa ile mtihani, yeye ndiye atakayekuondolea. Na kila ukijitafutia haramu na ile mtihani pia zidi kuwa mikubwa. Sallallahu alaihi wasallam. Mmoja namuona afanya hivyo, nikamwambia shekhe, lakini mambo ya insurance haramu ya akhi. Asema Sheikh fulani ananiambia nikiziwacha ni haramu. Nikiziwacha haramu, lazima niende nikazifuatilizie. Ehe. Hata mimi nasema ikiwa watoto wangu si wagonjwa mimi huachukua, nikamwambia jifanyeni makohoa, nikawapeleka pale hospitalini, nikakusanya kusanya madawa niweke nyumbani, maana saa nyingine sina madawa pale nyumbani. Kwa hiyo bima hiyo. Kwa nini? Anaambiwa na shekhe afanye hivyo kwa sababu zile pesa kiziwacha pale bila kuzitumia haramu. Ahlul bid'a ndivyo walivyo. Yani kwao kuhalalisha haram ni sahali sana, na kuharamisha halali mara moja. Bora tu wao wajipendekeze kwa awamu, wale awamu wanaowasikiza wao watafurahia yale maneno. Na ndio ukaona mtu akiulizwa jambo la haramu kwa mfano, ambapo angelizungumza moja kwa moja uharamu wake, lakini utamwona zungumza hii masala ujua ni mukhtalafun fihi. Kuna kauli mbili, kuna kauli moja inayosema na kweli labda mukhtalafun fihi, lakini kuna kauli rajih sio, lakini yasema mukhtalafun fihi. Tayeb, mustamir ويسترسل في الكلام يطيل ساعة كاملة ساعة كاملة وهو يتكلم يسترسل azungumza azungumza huku azungumza huku azungumza huku. Ndio yale sasa nawaambia, huwa mtu akitoka pale asema sasa sijui ni halali ama ni haramu, hata sikumuelewa yule bwana, lakini umsikia ilmu ile amezungumza maneno mazito pale. Oh mashallah, maneno mazito fi qaulani, watoka pale huelewi wewe ni halali ni haramu. Lakini tizama ulama wa sunna, jambo fulani haram qala Allah qala rasul, halal qala Allah qala rasul, kush maneno ya jisali zima yatazungumzwa kwenye dakika mbili. Tumsikiza fatwa ya Sheikh Al-Fauzan, swali hilo hilo lilonalo wewe, badala ya kuuliza hawa Zaid, Amr na Bakra, chukua nenda kwa maulama, swali lako pengine lishaulizwa, sikiliza jawabu lao. Nini hukumu ya anashid? Haram. La yujad shay usma anashid islamia, hadhi btadaatu sufiya. Maneno machache tu hivi, kusha tushamalizana nayo kitu kusha. Lakini wajua ina masharti, na masharti la kwanza kitajwa katika kitabu fulani, si kitabu fulani. Nini wewe falsafa nyingi babangu? Taratibu shekhi, haram khalas intaena, fukna, tutoe katika ujinga mara moja, kuisha tuende zetu. Kinatoka pale naona mmoja ami ya kuja kunifuata siku, wajua ametaja masharti, sijui mangapi. Sharti la kwanza, wewe baba, masharti gani lipi ambalo liwekwa katika haya unayofanya? Watu wa nyimbo hao hakuna. Sasa mwisho wa kuisha ile mtu yatoka pale hayran, wallahi la yadri, hayran, hajui azungumze nini. Almuhim, hiyo ndio hali ya watu wa ilmu kalam. Sheria wameiona ni silisili kwa wao, imewafunga wakaamua kuzua rai zao ili wafanyiwe pesi yale ambao wayaona kwao ni mazito. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم.